Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft de man gearresteerd naar wie sinds vanmorgen werd gezocht. De man zou gewapend een hogeschool in Kortrijk zijn binnengedrongen en daarna naar Waregem zijn gegaan. Uit voorzorg moest daar vanmiddag iedereen binnenblijven. Nu laat de stad via sociale media weten dat iedereen zich weer normaal op straat kan begeven. Leerlingen die noodgedwongen in hun schoolgebouw waren gebleven kunnen naar huis. Over de identiteit van de man is nog niets bekendgemaakt. Belgische media melden vandaag dat het een verwarde jongen van 18 zou zijn die een bekende van de politie was. Het Poolse Constitutioneel Hof heeft geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Een deel van de Europese verdragen werd in strijd verklaard met de Poolse grondwet. Dat druist in tegen het Europese kernprincipe dat uitspraken van het Europees Hof bindend zijn voor de lidstaten. Het oordeel van het Poolse Hof zet de toch al gespannen relatie tussen Polen en de EU verder op scherp. Een vooraanstaande kritische Poolse rechter waarschuwde in juli dat dit oordeel een eerste stap zou zijn naar een Pools vertrek uit de EU. Het OM heeft 3 maanden voorwaardelijk geëist tegen een man van 56 die 2 jaar geleden tijdens het stikstofprotest in Groningen 2 agenten zou hebben gegijzeld. En ook een werkstraf van 150 uur. Ook tegen 3 anderen werden werkstraffen geëist wegens vernieling, opruiing en mishandeling van een politiepaard. En CDU-leider Armin Laschet is bereid op te stappen, schrijven Duitse media. De CDU leed bij de Duitse parlementsverkiezingen in september een historische nederlaag. Laschet zegt dat de CDU-CSU nu vernieuwing nodig heeft. En als het nodig is, is hij bereid te vertrekken. Het weer, het blijft droog. Vannacht en morgenochtend mogelijk mist. Minima van 3 tot 7 graden, lokaal kans op vorst aan de grond. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de spits. Het is nog wat langzaam rijden op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Tussen Best West en Boksel Noord 5 à 10 minuten vertraging. Zijn er problemen met het wegdek? De rechte rijstrook is dicht. En het is ook langzaam rijden op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordloos en Werkendam met 10 minuten tot 15 minuten vertraging. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Wist je dat pensioenfonds ABP volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Is Rocky nou geveld of niet? Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, Armin Laschet. Hij wordt wel de Rocky Balboa van de Duitse politiek genoemd. Maar het beroemde personage van Sylvester Stallone dat elke keer opstaat als hij knock-out lijkt te zijn. Zojuist gaf Laschet, leider van de Duitse Christendemocraten, een fascinerende persconferentie. Duitse media melden van tevoren dat hij na zijn verlies bij de afgelopen verkiezingen misschien wel zou terugtreden. Maar nee hoor, Laschet lijkt niet echt van plan zich nu al gewonnen te geven. Straks Marja Verburg over deze onnavolgbare vechtersjas. En we gaan naar Italië, waar links de lokale verkiezingen won en op rechts een nieuwe ster gloort. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Syrië. Vorige week kreeg het land weer toegang tot de database van Interpol, de internationale politieorganisatie. En dat betekent dat het regime van Assad bij allerlei gevoelige informatie kan en de mogelijkheid heeft om internationale opsporingsberichten te versturen. Wat betekent dat voor politieke vluchtelingen en dissidenten uit Syrië? Daarover aan de lijn journalist Fernande van Tets, die langere tijd in Damascus werkt. Goedenavond, Fernande. Goedenavond, Sophie. In 2011, na het uitbreken van de oorlog in Syrië, weerde Interpol het regime van Assad de toegang tot belangrijke databases. Om wat voor informatie gaat het nou, waar de Syriërs de afgelopen jaren dus niet meer bij konden en nu weer wel? Ja, dat is een heel scala aan databases. Je moet denken aan dingen als gestolen kunstwerken, maar ook douane, grensovergangen. Daar hebben de Syriërs het zelf over, dat het zo handig is om de smokkel van auto's tegen te gaan. Maar ook ja, veel gevoeligere informatie, zoals vingerafdrukken en ook paspoorten. En zoals je eerder zei, heb je dus ook de macht om zogeheten red notices te versturen. Dus dat is een verzoek aan een land, eigenlijk voor iemand die een zware misdrijf heeft begaan, die daarvan verdacht is, om die te laten arresteren met het idee dat ze dan uit worden geleverd aan jou. Maar nou goed, Syrië heeft dus weer toegang tot die databases met allerlei gevoelige gegevens. We legden dat vanmiddag even voor aan D66-europarlementariër Samira Rafaela. Die noemt het een zorgelijk besluit en een klap in het gezicht van de Syriërs die het land zijn ontvlucht. Kun jij uitleggen welk risico lopen Syrische vluchtelingen en dissidenten? Juist ook gezien die red notices, die opsporingsverzoeken die je net noemde. Ja, het grootste risico is dat Syrië dissidenten op die rode lijst laat zetten. Hè. Het is natuurlijk bedoeld voor zware criminelen, maar Syrië ziet bijvoorbeeld iedereen die de oppositie steunt als een terrorist. Dus als jij iemand aanmerkt als een terrorist, dan kan je ze op die lijst laten zetten. Ik moet er wel bij zeggen, dit is niet een nieuw probleem. Hè. 194 landen zijn lid van Interpol. Daar zitten niet alleen maar democratische landen bij. Er zitten wel meer autoritaire regimes bij. Maar we zien gewoon, ik heb meerdere advocaten gesproken, dat het gewoon vaak misgaat. Landen als China, Rusland, Turkije gebruiken dit aan de lopende band om gewoon mensen aan te houden die politieke opinies spuien waar ze het niet mee eens zijn. Mm. En dan zorgen ze er gewoon dat ze die op de rode lijst terechtkomen. En dan kunnen ze de volgende keer dat ze reizen, worden ze dan aangehouden, vastgezet. Ervan afhankelijk of het land een uitleveringsverdrag heeft met het bepaalde land, dan ook uitgeleverd. Ja, maar nou zegt Interpol in reactie, die opsporingsverzoeken, die zogenaamde red notices, die worden door mensen van Interpol uitvoerig gecontroleerd. Ook om te kijken of ze niet politiek gemotiveerd zijn. Ja, dat is natuurlijk het idee. Hè. Interpol zegt dat ze niet een politieke organisatie zijn. Maar ja, je moet ook even kijken naar de realiteit ervan. Ik sprak een activist die zei, er zitten ongeveer 30 tot 40 mensen bij Interpol die dat soort red notices en andere dingen controleren. Nou ja, vorig jaar alleen al gingen er meer dan 13.500 red notices uit. Dan heb je ook nog diffusions, dat is een soort e-mailsysteem binnen Interpol waar je verzoeken kan doen, waar minder controle op zit. Dat kunnen ze dan achteraf nog controleren en dan erachteraan sturen van dit bericht moet je negeren. Maar ja, die controles die zijn er officieel wel, maar ja, ze hebben gewoon niet genoeg capaciteit. En ze geven ook nul statistieken vrij over hoeveel red notices ze bijvoorbeeld tegenhouden. Daar zijn ze gewoon heel intransparant over. Over ja, of dat controlesysteem nou echt werkt. En als je met advocaten spreekt en activisten zeggen het werkt gewoon niet goed genoeg. Ik sprak gisteren een advocaat die zei, ik heb altijd 30 lopende zaken van mensen die verkeerd, niet per se op die rode lijst, maar op een lijst van Interpol terecht zijn gekomen. Ja, en waarom geeft Interpol Syrië nu weer toegang tot die politiedatabases? Wat weet jij daarover? Ja, alleen wat Interpol daar zelf over zegt. Hè. Ze zeggen gewoon van ze voldoen aan de eisen. Er is goed contact geweest. En als je kijkt, er gaat zelfs de directeur van counterterrorism, die wordt verwacht in Syrië volgende maand om iedereen weer te trainen op de nieuwste systemen die Interpol nu gebruikt. Dus ze zijn gewoon weer toegelaten. Ze zeggen overigens, ze waren altijd al toegelaten. Er was alleen strenger toezicht op wat ze konden doen. Dus voorheen moest alles via het generaal secretariaat. Waren er gewoon extra controles voordat ze konden communiceren met andere landen. Ja, en nu heeft Interpol gezegd dat dat niet meer nodig is, dat extra overzicht. En dat ze weer gewoon mee kunnen doen. Ja, we hebben het ze zelf ook nog even gevraagd. Interpol geeft in een schriftelijke reactie aan dat ze na zorgvuldig onderzoek geen reden zien om Syrië langer uit die databases te weren. Nou zijn er ook mensen die zeggen, of je het nou leuk vindt of niet, Assad heeft de oorlog in Syrië gewonnen, je moet de betrekkingen normaliseren. Hoe zie jij dat? En geldt dat dan ook voor dit soort internationale politiesamenwerking? Nou ja, je ziet dat dit is vaak een eerste stap. Hè. Ik heb activisten gesproken hier die zijn bang dat ze zelf op zo'n lijst terechtkomen. Maar ja, ze zijn ook gewoon boos over wat dit verder symboliseert. Het feit dat er zo'n hoge baas van Interpol naar Damascus gaat. Het feit dat vorige maand bijvoorbeeld Syrië ook te gast was op twee conferenties in Wenen, waaronder eentje over counterterrorism. Ja, je ziet gewoon dat dit als een opstapje wordt gezien naar meer legitimiteit voor dat regime. Mensen die tegen dat regime zijn er natuurlijk niet blij mee. Wat Nederland betreft moet gewoon de politie heel voorzichtig gaan zijn met wat ze delen met Syrië. Je kan wel ervoor kiezen om niet ergens op in te gaan. Dus we moeten kijken hoe dat in de realiteit uit gaat pakken. Maar ja, het is wel heel duidelijk een opstapje. Hè? Hoe meer internationale fora Syrië weer toegelaten wordt. Je ziet ook landen in de Golf, die openen nu weer ambassades daar. Langzaam maar zeker wordt het land toch een beetje gerehabiliteerd. Omdat ja, de realiteit is dat Assad voor nu heeft gewonnen. En je zei er heel kort iets over, maar concreet, kan dit er nou toe leiden dat mensen ook uitgeleverd worden? In Nederland bijvoorbeeld is er geen uitleveringsverzoek met Syrië. Nee, dus dat zou in principe niet moeten kunnen, vooralsnog. Hè? Kijk naar een land als Denemarken. Daar zeggen ze nu dat bepaalde delen van Syrië veilig zijn om terug te gaan. Dus dat zou dan een volgende stap kunnen zijn. Overigens, sinds 2015 officieel mag je, als je politieke asiel hebt gekregen, mag je dan niet meer op zo'n rode lijst worden gezet. Hoe dat in de praktijk uitwerkt is ook nog een beetje onduidelijk. Ik bedoel, de IND gaat, als het goed is, niet een hele lijst met iedereen die ze politiek asiel hebben gegeven delen met Interpol. Want het is natuurlijk ook hele gevoelige informatie. Dus in de praktijk hoe het werkt is, wat ik heb begrepen, is dat je zelf maar, als je denkt dat je op die lijst staat, Interpol moet gaan bellen en zeggen, oh luister, hè, als er iemand een verzoek indient om mij daarop te zetten, ik ben een politiek activist geweest, doe dat niet. Maar het is natuurlijk een beetje omgekeerde wereld, dat jij zelf om te zorgen dat je niet gearresteerd bent. Iedereen moet gaan laten weten dat je een politiek activist bent. Dankjewel. Voor nu Fernande van Tets over Syrië en Interpol. Joertische bureau. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. En dan nieuws uit Berlijn. Althans, wat is het nieuws nou precies? Nog maar een half uur geleden hield CDU-partijleider Armin Laschet een persconferentie. De Duitse pers dook er meteen bovenop en speculeerde voor aanvang al lustig erop los. Kondigde Laschet nou zijn vertrek aan na die historische verkiezingsnederlaag van ruim een week geleden, of niet? Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Je hebt de toespraak voor ons gevolgd. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Hij gaf gelukkig zelf aan het einde van een vrij lange, vrij onnavolgbare toespraak zelf een korte samenvatting, maar voor wie het niet gezien heeft. Wat heeft Laschet nou zojuist verteld? Nou, hij heeft, want vooraf inderdaad werd gedacht van hij gaat nu zijn aftreden bekendmaken. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, we willen nog steeds graag als CDU-CSU een regering vormen met de FDP en de Groenen. Dat zijn de twee partijen die de speel vormen in de coalitieonderhandelingen. Want die kunnen of de Sociaaldemocraten, de SPD, aan een meerderheid helpen, of de CDU-CSU. En die FDP en de Groenen hebben nu voor de SPD gekozen. Daar voeren ze nu gesprekken mee. En dat is eigenlijk heel slecht voor Armin Laschet en de CDU-CSU. Want die zijn dus nu eigenlijk een beetje buitenspel gezet. Hij heeft gezegd, wij zijn nog steeds bereid om een regering te vormen als ze er met de SPD niet uitkomen. En we moeten onze verkiezingsnederlaag analyseren. Dat gaan we de komende maanden doen. En we moeten het misschien ook hebben over nieuw personeel. En dat proces wil ik graag gaan begeleiden. En daarna zei hij ook nog van, ik ben de grote verbinder en ik wil graag de tegenstelling in onze partij overbruggen. Dus eigenlijk heeft hij zelf niet het idee dat hij op gaat stappen. Hij heeft ook gezegd, als ik als persoon in de weg sta, dan ga ik wel weg. Maar dat is dus nu nog niet zijn conclusie. Nee, het wordt wel samengevat als hij zou hebben gezegd dat hij bereid zou zijn om plaats te maken. Hoe dan ook lijkt me de vraag, bestaat er dan nog een politieke toekomst voor Laschet? Nou, als hij, hij wil dus nu een proces binnen de partijen, dat ze met z'n allen gaan praten over hoe het verder moet en dat ze nog ook personele vernieuwing nodig hebben. Als de conclusie wordt getrokken dat hij niet meer de voorzitter moet zijn, ja, dan is hij bondsdaglid. Hij is nu minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, maar dat is hij niet meer op het moment dat de eerste zitting van de bondsdag is. Dan is hij parlementariër. Dat hebben we natuurlijk 4 jaar geleden ook gezien met de SPD-leider Schulz, die de verkiezingen verloor. Die was uiteindelijk ook alleen bondsdaglid. Dan is hij ook geen oppositieleider meer, want iemand anders is fractievoorzitter daar in die partij. Dus dan is hij eenvoudig parlementariër. Maar het lidlaatschet, ja, blijft dan over. Het is natuurlijk nog maar heel kort geleden, maar heb je al reacties kunnen volgen in de Duitse pers, die dus van tevoren eigenlijk een beetje zat te zinspelen op het afscheid van Laschet? Ja, wat ze nu schrijven is eigenlijk ook een beetje verbaasd van, hij gaat dus kennelijk toch nog niet weg. De indruk dat het een beetje ook een vlucht naar voren is, dat hij hiermee tijd wint. Ja. Hij heeft ook gezegd, en dat zal ook wel kloppen, van we moeten de mogelijkheid openhouden om wel te gaan regeren. En als dat het geval is, dus als die partijen er met de SPD niet uitkomen en weer terugkomen bij ons, dan wil ik dat proces begeleiden. En daar heb ik de steun voor van het partijbestuur. Nou ja, dat zal hij niet zeggen als dat niet zo is. Dus nee. Ik denk dat we de komende weken, maanden moeten gaan kijken hoe die analyse of die nederlaag in slow motion zich dan gaat voltrekken. Intussen voltrekt zich dus ook dat andere proces, die verkenningen die er zijn van de zogenaamde stoplichtcoalitie, de formatie die daar al een beetje langzaam op gang lijkt te komen, richting een coalitie van rood, geel en groen, oftewel de SPD, de FDP, de Liberalen en de Groenen dus. Ja. Ze hebben vandaag 6 uur gesproken, zag ik. Is daar al iets concreets over naar buiten gekomen? Hoe serieus is die poging? Nou, dat is wel echt een serieuze poging. Kijk, de Groenen en de FDP hebben de afgelopen week ook met de CDU-CSU gepraat. En daarna hebben ze allebei geklaagd van er is gelekt uit de CDU-CSU. Dat is niet een partij waar we nu heel erg in vertrouwen. Dus dat is ook nog eens een dreun eigenlijk. Ze hebben niet alleen de verkiezingen verloren, de Christen-Democraten. Maar ze hebben dus eigenlijk ook een beetje verprutst in die eerste gesprekken met die andere partijen. En kijk, de verschillen tussen SPD en Groen en FDP zijn groot. Dus het is wel echt ingewikkeld om een coalitie te vormen. Maar de indruk die de partijen wekken is dat ze dit heel graag willen. Dat ze het ook heel serieus aangaan. Ze hebben nu de belangrijkste thema's al op tafel gelegd. En we gaan ze ook weer met hun achterban bespreken. Dus het is niet gezegd dat dat helemaal niet gaat lukken. Dus ze willen dat zelf wel echt graag tot een goed einde brengen. Ja, dan des te relevanter de vraag. Als Laschet dan toch zou moeten terugtreden... omdat dat beoogde Jamaica gebeuren er niet komt. Dus zwart, geel en groen. CDU, ja. De Groenen en de Liberalen, waar Laschet zich dus voor uitspreekt. Dan is natuurlijk de vraag, wie dan? Wie staat er achter hem klaar? En dat is ook nog niet helemaal helder, hè, binnen de Christen-Democraten. Nee, eigenlijk is die partij al heel lang verdeeld. Maar onder Merkel werd dat nooit zo duidelijk. Want die wist dat altijd wel met een soort deken te bedekken. Maar die hebben natuurlijk een conservatieve richting. Die eigenlijk heel erg van de Merkel-koers af willen. En Laschet is juist degene die op die Merkel-koers zit. En dat zag je begin dit jaar ook. Toen er een nieuwe voorzitter moest worden gekozen. Dat werd uiteindelijk Laschet. Maar daar had je ook nog Merz. Friedrich Merz, dat is dan een veel conservatievere kandidaat. Dus dit hangt er ook een beetje vanaf welke kant die partij zelf op gaat. En wat er de komende weken aan discussies en analyses wordt gemaakt en wat ze, wie daar boven komt drijven en wie zijn zin kan doorduwen. Maar de vechtlust van Laschet is in ieder geval op zijn zacht gezegd fascinerend, want hij wordt door allerlei Duitse media al afgeschreven, maar lijkt daar zelf dus nog niet van overtuigd. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij is afgeschreven en dan toch nog blijft zitten. Dankjewel, Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan gaan we naar Italië. Deze week waren daar lokale verkiezingen. En die gelden uiteraard als graadmeter voor de landelijke verkiezingen van 2023 in Italië. Op lokaal niveau veroverden linkse partijen dit keer de ene na de andere Italiaanse stad. Maar dat betekent niet dat links achterover kan leunen. Rechts Italië heeft namelijk een troef op zak. Giorgia Meloni. Een vrouw die het politieke landschap nog wel eens flink zou kunnen gaan opschudden. Ik praat erover met Pepijn Cordewener, Italië-kenner aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Pepijn. Ja, linkse partijen deden het dus goed in Italië bij deze lokale verkiezingen. Met name de Democratische Partij, de PD. Beter ook dan van tevoren werd verwacht. Is al heel veel over gezegd, maar hoe verklaar jij die winst van links? Op dit moment, eigenlijk die conclusie is eigenlijk tweeledig, denk ik, over de verkiezingen. Aan de ene kant, links heeft het veel beter gedaan dan gedacht. Iedereen had links eigenlijk afgeschreven. Iedereen zette al zijn geld eigenlijk op Salvini en inderdaad Meloni. Dat is niet Salvini van de Lega Nord en deze Meloni waarover we zo nog gaan spreken. Zeker, ja. Maar heel veel mensen verwachten dus eigenlijk weinig van links. Maar links heeft eigenlijk als enige partij de afgelopen jaar constant een heel verantwoordelijk beleid gevoerd. En ook heel continu Draghi, de regering van Draghi, gesteund. En daar lijkt de partij nu voor beloond te worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een beetje hetzelfde als we gezien hebben in Duitsland, waar we net over spraken. Waar de Sociaaldemocraten, de SPD, ja, met een partij die nou ja, in ieder geval campagne voerde met vooral geen fouten maken, rustig op de ingeslagen weg door, won. Is dat ook een beetje Italië aan de hand? Ja, de partij wil vooral eigenlijk verantwoordelijk bestuur bevorderen en uitstralen. En ook tegelijkertijd een heel pro-Europese lijn neerzetten. Dat is eigenlijk de lijn van Draghi. En als er één partij is geweest die Draghi het meest loyaal heeft gesteund en ook eigenlijk al heel erg consequent jarenlang voor precies dit soort beleid, verantwoordelijk pro-Europese beleid heeft gepleit, dan is het eigenlijk de PD, dus de Democratische Sociaaldemocratische Partij in Italië geweest. En nu is in ieder geval het eerste teken dat het ook bij veel kiezers heeft aangeslagen. Het zijn natuurlijk alleen maar gemeenteraadsverkiezingen. We moeten nog zien wat daar op langere termijn gaat gebeuren. Maar het is in ieder geval een teken dat het idee dat rechts sowieso ging winnen in 2023, dat een eerste slag heeft toegekregen. Even nog een kleine disclaimer bij die hele winst van links en deze lokale verkiezingen. Milaan, Napels en Bologna krijgen dus een centrum-linkse burgemeester. Klopt. Maar in Rome en Turijn is er nog een tweede ronde nodig voor een definitieve winnaar. Wordt ook daar winst verwacht voor de linkse partijen? Ja, uiteindelijk wel. Het is een beetje onvoorspelbaar natuurlijk. Die tweede ronde moet nog komen. Heel veel kiezers zijn onbeslist. En misschien ook goed om te noemen is dat er maar iets meer dan de helft van Italianen is komen opdagen. Dus er is een heel groot deel van Italië dat gewoon niet heeft willen stemmen. En deze keer ook dat is iets wat we echt wel onder ogen moeten zien. Heel veel mensen hebben niet de moeite genomen om naar het stemhokje te gaan. En al deze mensen kunnen wel gaan stemmen opnieuw bij de tweede ronde. Dus die liggen nog een beetje open. Maar de verwachting is wel dat in ieder geval in Rome dat links daar ook zal winnen. Dus dat ze ook de hoofdstad kunnen claimen. Naast inderdaad Milaan, naast Napels, naast Bologna, naast een aantal andere grote steden kunnen zij de hoofdstad bijschrijven. Dat is toch wel een klap ook voor rechts. En hoe wordt dat die lage opkomst in deze twee steden verklaard in de eerste ronde? Ja, het is niet de pers in deze twee steden. Het is eigenlijk in heel Italië is de opkomst 54% geweest. Dus dat is echt ook bijzonder laag. Veel lager ook dan de vorige keer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is echt een dalende trend. Dat zie je in heel veel Europese landen. Want je in Italië echt ziet dat heel veel mensen het een beetje gehad hebben met de politiek. En niet zozeer het belang inzagen. En wat je ook zag, dat heel veel onbekendere kandidaten, eigenlijk van buiten de politiek, zich kandidaat hebben gezet voor deze verkiezingen, voor de burgemeesterverkiezingen. Dat misschien mensen zich niet konden identificeren met de kandidaten die er op de kieslijst stonden. Dus ook dat misschien weer heeft weerhouden van naar het stemhokje komen. In Rome gaat het nu nog tussen een rechtsadvocaat en de oud-minister van Financiën, hè, geloof ik. Ja, klopt. Wanneer weten we meer? Over 2 weken weten we meer. Dan weer even naar het grotere plaatje. Naast de Vijf Sterrenbeweging verloor ook de rechtsnationalistische Lega van Matteo Salvini, je noemde hem al even, bij deze lokale verkiezingen. Italiaanse media hebben het al over de ondergang van het populisme. Ja. Dat lijkt wat voorbarig, hè? Ja, dat is denk ik wat voorbarig en misschien ook wel een beetje wishful thinking. Hier, dat zat er zeker niet aan de hand. Wat je eigenlijk ziet de laatste jaar vrij consistent in de peilingen is dat er 3 partijen rond de 20-25% van de stemmen staan. Dus de Lega van Salvini, die kennen we inmiddels vrij goed. Die is al jarenlang in beeld. De Sociaal-Democratische Partij, dat is de tweede partij. En de derde partij is die partij van Giorgia Meloni. Broeders van Italië, die eigenlijk is opgekomen en een beetje Salvini naar de kroon steekt op rechts. Dan is nog de Vijf Sterrenbeweging. Dat is een partij die iets kleiner is in ieder geval in de peiling, die ook nog een beetje een rol speelt. Maar het gaat vooral tussen die 3. En dan gaat het op rechts vooral tussen Salvini en Meloni. Want Salvini was eerst zeg maar de koning op rechts. Hij had het eigenlijk helemaal voor het zeggen. Hij stond in de peiling soms zelfs op 40% van de stemmen. Maar hij heeft eigenlijk het laatste jaar heeft hij steeds meer terrein moeten prijsgeven aan Giorgia Meloni. En laten we die Meloni er even uitlichten. Zij is dus van die rechtse broeders van Italië. Ja. Het wordt ook wel een postfascistische partij genoemd. Ja. Wat is het voor beweging? Ja, het is een beweging. Het is misschien goed heel kort om haarzelf iets over haarzelf te vertellen. Begin bij haarzelf. Want zij is ten eerste, je zei het al, de politiek in Italië wordt gedomineerd door mannen. En vaak ook wat oudere mannen. En zij is een jonge vrouw. Dus dat steekt in ieder geval al af bij wat er gangbaar 41, is. Hè? Zij is 41, 42, begin 40. Tellen dus we als jong. Tellen we even als jong. Zeker als je het vergelijkt met de 60- en 70-jarigen die in Italië vaak de politiek domineren. Dat is 80-jarigen, die zijn er ook 80-jarigen, zeker. Dus dat steekt in ieder geval bijzonder af. En zij is, ondanks het feit dat ze nog vrij jong is, heeft ze al een carrière van 30 jaar in de politiek achter de rug. En zij is inderdaad haar... Dus dan is ze als tiener begonnen. Ja, ze is als tiener begonnen. Inderdaad, in een van die bewegingen in Italië, de Nationale Alliantie, die de wortels heeft in ieder geval een beetje nostalgisch is ook vaak voor het fascistische verleden van Italië zelf. Zij is begonnen in de jeugdbeweging van die partij. Die partij is opgegaan in de jaren 90 in de beweging van Berlusconi, die hele grote rechtsbeweging van Berlusconi. En zij had echt meteen al zo'n neusje voor de macht, want zij was heel snel Kamerlid, heel snel minister, een van de jongste ministers ooit, ondervoorzitter van het parlement. Dus zij had heel snel, heeft ze eigenlijk tot zich boven in die partij en in het parlement en de politiek opgewerkt. Maar zij kon zich heel slecht vinden in die eigenlijk pro-Europese koers van Berlusconi. En zij heeft op een gegeven moment zich afgescheiden. Samen met een aantal mensen die al eerder actief waren in diezelfde nationale alliantie waar ze ooit haar politieke carrière was begonnen. En zij is leider geworden van die partij die als slogan heeft God, familie, vaderland. Dus dan weet je een beetje in welke hoek je zit. Het is een heel conservatieve hoek, heel nationalistische hoek. Met veel nadruk op familiewaarden. Vrij nationalistisch, sterk anti-Europees, eurosceptische partij. En een partij die tegen de multiculturele samenleving is. Dus in die hoek zit, heeft zij zich gepositioneerd als politica die echt het rechterkant van het spectrum in Italië wil bedienen. Maar waar zit die verschuiving op rechtsom dan precies in? Want hè, waar zitten inhoudelijk de belangrijkste verschillen bijvoorbeeld tussen Meloni en Salvini? Ja, nee, goed punt. Ik denk dat de verschillen inhoudelijk zijn niet eens zo heel erg groot. Het gaat vooral om een verschillend stijl. We hebben Salvini leren kennen als iemand die wat ontbloot bovenlijf op het strand, de DJ uithing als minister van Binnenlandse Zaken. Die met stevige retoriek er hard tegen inging. Vooral ook tegen Brussel, tegen migranten. Zij heeft niet per se heel erg andere ideeën. Maar ze verwoordt het allemaal net ietsje netter. Vaak ziet er ook heel veel voorkomen is anders. Ze iemand die ja, zoveel aandacht bezet aan haar eigen uiterlijk. Dus die veel anders er voor de dag komt dan Salvini zelf. Dat is denk ik punt 1. Maar punt 2 zie je ook dat er ja, sinds Berlusconi is vertrokken in Italië, op rechts, is er eigenlijk een soort van gat. En is er een voortdurende strijd. Wat is het karakter van rechts in Italië? Is dat eigenlijk een soort van pro-Europees, gematigd, liberaal, christendemocratisch, liberaal verhaal? Maar het verhaal dat Berlusconi inhoudelijk een beetje voorstond, los van al zijn persoonlijke uitspattingen. En wel pro-Europees. Pro-Europees. Of is dat een verhaal eigenlijk veel meer nationalistisch, anti-EU, anti-immigratie verhaal en ook meer anti-establishment verhaal? En het eerste verhaal kwam eigenlijk besturen en regeren. En het tweede verhaal is meer eigenlijk op de antipolitiek gericht. En men ziet voortdurend strijd. En die strijd loopt eigenlijk ook door de leger van Salvini zelf. Met de verantwoordelijke bestuurders in Noord-Italië die in het lokale en regionale bestuur eigenlijk een verantwoordelijkheid nemen en die een achterban bedienen die ook graag goede banden met Brussel wil, omdat ze daar hun producten verkopen. En je ziet een toch meer anti-Europees verhaal. En dat loopt echt door de Lega heen. En Salvini heeft daar last van. Aan de ene kant was hij de man die, die inderdaad op het strand stond en die hard campagne voerde en die de regering liet vallen. Dus die heel erg het onverantwoordelijke anti-Europese verhaal bediende. Maar aan de andere kant zie je eigenlijk dat hij degene is nu die de regering van Draghi steunt. Ja, hij zit ook in de nationale eenheidsregering. Daar zit hij in. Die zichzelf een nieuw imago heeft aangemeten met een mooi pak en een mooie bril. Dus die heel anders voor de dag komt en die veel meer dat verantwoordelijke wil belichamen. En je ziet voortdurend strijd eigenlijk binnen de Lega. Welke kant moeten we nou eigenlijk op? En Meloni die heeft eigenlijk gezegd, nou, ik ga niet in de regering van Nationale Eenheid zitten. Ik ben de enige oppositiepartij die over is. Dus iedereen die ontevreden is, oftewel met Draghi, oftewel met Salvini, die komt naar haar toe. En daarom is zij zo enorm gegroeid. Maar juist gezien dat anti-geluid wat zij belichaamt, zoals jij dat beschrijft, is de vraag wel interessant. Ze wordt wel genoemd als een van de kanshebbers voor het premierschap in 2023. Heeft ze dan die potentie? Ja, dat is pas over 2 jaar. Er kan enorm veel gebeuren. Italiaanse politiek die beweegt voortdurend. Het is ook maar de vraag of we 2023 gaan halen. Want er zijn ook nog presidentsverkiezingen volgend jaar. En degene die daar hele hoge ogen gooit, dat is Mario Draghi zelf. Hij kan natuurlijk niet tegelijkertijd president en premier zijn. Dus dan zal er een nieuwe regering moeten komen. Wat zij in ieder geval zou moeten doen is ja, toch een verhaal hebben dat ook meer de gematigde kiezers op rechts kan overtuigen binnen 1 beweging. En dan zal haar partij misschien groter worden, die van Salvini. Maar dan heeft ze dus eigenlijk straks hetzelfde probleem als Salvini. Dan heeft ze dat zal iedereen. En enige die dat eigenlijk kon overbruggen, die 2 werelden in 1 partij, was eigenlijk Berlusconi. Die kon het anti-establishment verhaal verenigen met toch een wat gematigder beleid. Maar dat is nog Salvini gelukt. En het lijkt ook heel moeilijk te worden voor Meloni straks. Maar ja, Berlusconi is dus wel echt 80 plus inmiddels. Dus, dat klopt. Maar ja, is ook nooit helemaal uitgesloten. Hè? Waar die nee, blijft in schrijf sporten. Hem nooit af. Maar hij is inmiddels na dik in de 80. En ik geloof dat zijn ambities ook wat naar beneden zijn bijgesteld. Dus ik denk dat we hem niet meer daar moeten verwachten in de spotlights. Maar daarentegen zeg jij, let op. Deze Meloni zou nog wel eens hoge ogen kunnen gooien. Juist, ja. Hartelijk dank, Pepijn Cordewener. Graag gedaan. Bij de lokale uitslagen van de Italiaanse verkiezingen met een kleine vooruitblik naar de landelijke in 2023 dus. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer en zij ontvangt de schrijver Benny Lindelauf. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jelle Visser. De Belgische politie heeft een man gearresteerd naar wie sinds vanochtend werd gezocht. Hij zou gewapend een hogeschool in Kortrijk zijn binnengedrongen en daarna naar Waregem zijn gegaan. Uit voorzorg moest vanmiddag iedereen daar binnen blijven. Belgische media melden dat het om een verwarde jongen van 18 gaat. Hij is een bekende van de politie. Volgens het Poolse Constitutionele Hof gaat het Poolse recht boven het Europese recht. Sommige Europese verdragen zijn in strijd met de Poolse grondwet, aldus de rechter. En